NPO Radio 1. 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De deken van de Orde van Advocaten in Gelderland stelt een onderzoek in naar het gesprek tussen advocaten in de rechtszaak tegen Ali B. Het onderzoek zou zich vooral richten op advocaat Ruperti. Die is niet direct betrokken bij de zaak, maar belde wel met de advocaat van slachtoffer Ellen ten Damme. Die beschreef de inhoud van het gesprek als dreigend. Beoogd PVV-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Klever neemt geen afstand van de term omvolking. Ze noemde het vanmiddag tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer een feitelijke omschrijving. De AIVD beschouwt het als een complottheorie. Klever wordt met het begrip in verband gebracht door een uitzending van Ongehoord Nederland, waar ze ook bestuurder was. Daar gebruikte de Vlaamse politicus Philip de Winter het woord, maar Klever zelf niet, zei ze vanmiddag. En ook daarom neemt ze er geen afstand van. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel openbaar gemaakt tegen de Malinees Iyad Agheli. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tussen 2012 en 2013 in Mali. Agheli wordt verdacht van onder meer moord, verkrachting, verminking en ook religieus gemotiveerd geweld. Het arrestatiebevel ligt er al 7 jaar, maar is nu pas openbaar gemaakt. Het is niet duidelijk waarom. Er staat in dat het hof vermoedt dat Agheli de leider is geweest van een groep die mede de controle had over Timbuktu. In die tijd begon er een burgeroorlog in Mali na een staatsgreep. De EK-wedstrijd Nederland-Frankrijk is geëindigd in 0-0 in Leipzig. Halverwege de tweede helft scoorde Simons voor Nederland, maar dat doelpunt werd even daarna afgekeurd, want Dumfries stond buitenspel. Dinsdag om 6 uur speelt Oranje weer, dan tegen Oostenrijk. Het weer, vannacht opklaringen, alleen in het zuiden bewolkt. Het koelt af naar 1 graad of 12. Lokaal kans op nevel of mist. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, ik vind van tevoren altijd leuk om na te denken van wat is jullie link? Maar ik kwam er niet zo uit. Nee, helemaal niet. We kunnen het gewoon nu even testen. Jorina, hou je van boybands? Nee. Beatboxen? Nee. Verzwarende dekens? Nee. Dit is wat je hebt overgehouden aan het vorige gesprek van mij. Help me, Andries. Iets van boybands. Ja, we zaten net al lekker bij de balie beneden, bij de beveiliging, lekker te kletsen met elkaar. Maar toen kwamen we eigenlijk ook wel achter dat we flink uit elkaar liggende achtergronden hebben. Klopt, ja. Maar ik heb geen ervaring met scheidingen. Nee, juist niet. Je komt uit de evangelische hoek, mag ik het zo zeggen? Ja, christelijke hoek. Er wordt niet veel gescheiden nog in die christelijke hoek. Daar hangt ook nog van alles omheen. Ja. Maar mijn ouders zijn nog bij elkaar. Ik ben nog bij elkaar met mijn man. We hebben een uur om de overmacht te gaan ontdekken. Ja. Heb jij nog een guilty pleasure, Andries? Nou, ik heb wel vroeger Habbo Hotel gespeeld. Ik weet niet of jij zelf gespeeld hebt. Nee, mijn kinderen. Dat wel. Ik ben een beetje te oud, denk ik. Oh, nee, maar daar zit een goede link. Onze hoofdpersoon uit de podcast was natuurlijk nog ouder dan ik. Ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Kind van gescheiden ouders, dat blijf je hele leven. Maar hoe verandert dit je jeugd, je herinneringen? Welke invloed heeft het op je ontwikkeling? Waar loop je tegenaan? Je hoort het allemaal in de podcast Scheidverhalen met een korte ei. Gemaakt door Andries Toenroe en Sophie Mulder. En het waargebeurde verhaal van de Scheveningse Anja van der Zwan, die zichzelf letterlijk verliest in een game. En in die virtuele wereld bevriend raakt met een Belgische vrouw en vervolgens vermist raakt. Jorina Haspels vertelt het verhaal in het Habbo-mysterie. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland. Aflevering 248. Andries en Jorina, fijn dat jullie er zijn. Hallo Mischa. Ja. Hallo. Nou, Andries, jij bent vaker geweest in deze studio. Ja, klopt. Ja, ja, helemaal, ik heb je helemaal doorgezaagd over je jeugd. En ik ging even terugdenken van, ik wist het eigenlijk niet meer, maar hebben we toen ook uitgebreid over de scheiding van je ouders gehad? Ik denk het haast niet. Volgens mij ben ik hier geweest naar aanleiding van mijn vorige cabaretprogramma. Ja. En die ging daar niet over, deze wel. Nee. Hoe heet je nieuwe cabaretprogramma? Mijn nieuwe cabaretprogramma heet Marmer. En die heb ik nu dit seizoen getoerd. En na de zomer ga ik hem nog een jaar toeren. En die gaat over de scheiding van mijn ouders. En vooral de periode daarna. Waar ik een boze stiefvader in huis had. En alle turbulentie die dat met zich meebracht. Worden jouw voorstellingen steeds persoonlijker? Merk je dat? Nou, ik durf niet. Het is mijn derde programma. Dus om nou echt te spreken van een ontwikkeling in mijn oeuvre is misschien wat vroeg. Maar dit is wel duidelijk de persoonlijkste voorstelling die ik tot nu toe gemaakt heb. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat de vierde nog persoonlijker wordt. Want dit is denk ik echt alles wat ik op dit moment te vertellen heb, zit er echt in. Dus ik heb zonder compromis proberen eerlijk en nauwkeurig te zijn. Je laatste voorstelling, de vijfde, heb je gewoon al je kleren uit. Dat denk ik, ja. Ja, nee, ja. Persoonlijker dan dit wordt het niet gewoon. Nee, dus het is wel hyperpersoonlijk, maar het was niet per se dat ik denk, oh, ik moet elke voorstelling persoonlijker worden. Ik dacht gewoon, dit is het mooie moment om dit grote verhaal te vertellen. Ik heb altijd geweten dat ik dit persoonlijke verhaal een keer op het podium zou brengen. Omdat ik het A, heel mooi vind. En B, dat er veel humor in zit. Dus het is ook echt een grappige voorstelling geworden waar ik heel blij mee ben. Ja. En ik ben heel blij met deze voorstelling, waar die vierde heen gaat. Ik hoop dat ik de tour van deze overleef. En dan kijken we wel verder. Ja. Maar waarom nu dan? Nou, wat ik heel... De vraag die ik in de voorstelling stel is... ben ik vroeger mishandeld? Dat klinkt als een zwaar onderwerp, dat is het ook. Het is een blijft gelukkig een cabaretvoorstelling. Maar het gaat heel erg voor mij over dat je niet altijd verwacht bij iemand dat zo'n soort verhaal bij iemand speelt. En ik vond het juist wel een heel mooi mechanisme om eerst met de eerste twee shows die ik gemaakt heb, waren heel showy. En dat Misha begint over boybands en over dingen. Dat zat er allemaal in en beatboxen. Dus dat was heel up en heel showy. En dan als derde voorstelling krijg je eigenlijk als publiek die mij net denkt te kennen, toch een soort klap voor je kanus van, oh, maar er zit echt een enorm luik onder. En dat is eigenlijk het punt wat ik met de voorstelling ook wil maken. Dat bij je weet niet wat er speelt bij iemand. Niet per se dat je iedereen met fluwelen handschoentjes aan moet pakken. Maar ik denk wel dat het zin heeft om met iets meer empathie naar de mensen om je heen te kijken. Omdat je gewoon niet weet wat voor verhalen iemand mee heeft gemaakt. Maar heeft dat ook te maken dan met een bepaald punt in je leven of zo? Dat je dan denkt van nou, maar nu is mijn publiek hier aan toe. Of met je eigen dingen. Dat je zelf ouder wordt. Ja, vooral dat je zelf ouder wordt, denk ik. Dus ik ben nu 33. En een vraag die ik stel aan de voorstelling is... Nou ja, ik kwam er ineens achter dat het volgende punt in mijn leven waarschijnlijk het vaderschap gaat zijn. Tot die tijd, alle piketpaaltjes daarvoor heb ik inmiddels afgevinkt. Dus ik vond het wel een aardig haakje om daarop te reflecteren. Van goh, stel ik sta op het punt vader te worden. Kan ik dan een betere vaderfiguur zijn dan die ik in mijn jeugd heb gehad? Dus dat vond ik een interessant. En ik wilde ook niet die kleffe voorstelling maken die veel mannelijke cabaretiers maken als ze net een kind hebben. Dan zijn die voorstellingen altijd zo gezapig. Jongen, ook hou ze van mijn kind. En ik kijk door de alles ogen van mijn anders. Beetje. Bladibladibla. Ja. Dus ik dacht, als ik nu vast dat onderwerp uit de weg heb getikt, dan stap ik niet in die valkuil. Ja. En jij weet het niet, hè? Je hebt nog geen kind, toch? Ja, dat is waar. Wie weet. Jorina Haspels, podcast maken bij het AD. Ja, eigenlijk schrijvend journalist normaal gesproken. Dus dit is een uitstapje. Ja. En hoe ben jij qua persoonlijke dingen verwerken in je werk? Nou, dit heeft niet. Dit hoeft gelukkig geen verleden in te verwerken in deze podcast. Nee, maar hoe sta je daar in het algemeen tegenover? Van, ben je iemand die graag je eigen dingen erin propt? Je eigen ervaringen? Of, nee, dat of kan natuurlijk eigenlijk voor. Niet als je nieuwsjournalist bent. Dan is dat toch altijd weer lastig. Maar je neemt natuurlijk jezelf mee, hè, in alles wat je doet. Dus ik hou heel erg een beetje van. Onderkant van de samenleving bijvoorbeeld. En blijkbaar is dat iets wat ik toch graag andere mensen wil laten zien dat er heel veel grijs tinten zijn, of dat iets niet zwart-wit is, of een beetje liefde voor de medemens wil ik altijd laten zien. Nou, kijk, 6 minuten en we hebben de overlap gevonden. Nou, toch? Ja, precies, dat is de overlap. En wat is het meest persoonlijke wat je tot nu toe hebt gemaakt, geschreven? Nou, ik denk dat het meest persoonlijke wel nog een podcast is die ik eerder heb gemaakt. Dat was Bijbelbelt, heette die podcast. En dat was eigenlijk naar aanleiding van mijn jeugd, die ik in een reformatorische wereld heb doorgebracht. In een reformatorisch schippersinternaat, reformatorische basisschool en een middelbare school. Kortom, goed degelijk. Ja. En daar hebben we nog met een collega een podcast over gemaakt. Over wat het allemaal doet en brengt. En wat voor dingen er zijn. Want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel ongeschreven regels. Veel dingetjes waar niemand enige weet van heeft hoe dat werkt. En heb je daar je persoonlijke ervaring in verwerkt ook? Ja, dat kan je dan natuurlijk ook doen. Ja. Want dat is dan, je begint natuurlijk bij jezelf. Ja. Meestal. En hoe dat werkt en wat er. Ja, weet je, het zijn van die stomme dingetjes wat je wel of niet doet op zondag. Hoe je wel of niet tegen. Hoe je bent opgevoed, hoe je tegen homoseksualiteit aankijkt. Over huwelijk, over trouwen, over scheiden. Dat zit er ook niet allemaal nog even in. Maar weet je, daar begint het natuurlijk wel mee. Want speelt geloof nu nog een belangrijke rol in je leven? Ja. Ja. Maar wel op een andere manier dan in mijn jeugd. Maar nog steeds wel, ja. Ja. Het mooie is natuurlijk, als je iets heel persoonlijks maakt, dat je er ook iets uithaalt zelf. Een inzicht. Of dat je jezelf nog beter leert kennen. Is dat inderdaad ook gebeurd bij die podcast Bijbelbelt? Ja, dat denk ik wel, ja. Want je gaat natuurlijk weer kijken wat voor gevolg het heeft gehad. En het is weer opnieuw. En soms herken je dan weer beter dingen van jezelf terug. Dat je denkt, oh ja, dat was natuurlijk ook wel zo. Kijk, sommige dingen zijn simpel. Ik ben pas heel laat gaan sporten. Ik krijg geen popmuziek, liedjes bij een titel en artiest, dat ben ik echt heel slecht in. Ja. Want moet je nooit hits te gaan spelen? Nou, dat is makkelijker, hè? Dat is op jaartal. Ja, kan ik nog een beetje gokken. Ik ken het niet, dan is het uit mijn jeugd. Ja, precies. En als dan mijn jaartallen ver genoeg uit elkaar liggen, dan komt het wel goed. Ah, ja. Sporten, daar was heel weinig aandacht voor. Omdat het heel gauw werd het dan verafgoding van je lichaam. En dat deed je niet. Oh, echt? En popmuziek, ja, dat was er gewoon niet. Dus ik heb vanaf mijn 16e leerde ik zelf muziek kennen. Omdat je dan op een middelbare school zit waar ook kinderen buiten de schipperswereld zitten. En je wereld wordt dan iets groter. Maar veel verder dan Roxette ging het geloof ik niet. Tot die tijd luisterde je psalmen? Nee, ook niet, maar gewoon weinig. Want omdat in het weekend ging ik wel naar mijn ouders naar boord. En daar was het wel minder streng. Maar mijn ouders waren ook niet super muziekliefhebbers. Die komen zelf ook al best wel uit een beetje ook een degelijke hoek. En dan lig je ook nog vaak in orde waar je helemaal geen bereik hebt. Ook niet met een antenne, omdat je tegen een of andere hogere kademuur aankijkt. En er gewoon ook niks is. Of in Duitsland, dan heb je helemaal geen televisie, geen radio. Ja, een Duitse zender, maar verder niet. Goh. Dus wat luisterde jij, Andries? Vroeger? Ja, toen je klein was. Oh, toen ik klein was. Goede vraag. Ik mocht op een gegeven moment ook geen MTV meer kijken, hoor, van mijn ouders. Waarom niet? Te omdat bloot? Er was een clip. Nou, niet te bloot. Er was op een gegeven moment een clip van Eminem. Die had dan, volgens mij was het The Without Me. En daar danste hij als Osama Bin Laden. Uit al die video's die Osama Bin Laden toen de tijd altijd met die baard voor die muur. En hij deed een soort parodie op dat hij een soort gek dansje deed met zo'n gekke baard op. Nou, mijn ouders zagen dat, die gingen volledig door het lint. Van, nou, dat mag niet meer. Dus dat was dan blijkbaar toch te onzedelijk op een of andere manier. Ja, terwijl ik helemaal niet uit een super religieus gezin kom of een super conservatief gezin. Of heel beschermend, valt ook wel mee. Ja. Maar wat dan wel? Goede vraag. Ik dacht, ik voel ergens in mijn hoofd dat ik geen antwoord wil geven op je vraag. Maar ik wist niet meer wat het was. Ik heb vroeger veel Hitzone 16 geluisterd, denk ik. Mijn vader had zo 3 van die Hitzone CD's. En die draaiden dan altijd in de auto. Samba Dagio van Safri Dio. Rang tang tang tang. Tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang. Nou, fantastisch. Ik kan nog meezingen, je hoort het. Ja, precies. Een podcast over scheiden. Ja. Ja, samen met Sophie, hè? Ja, Sophie Mulder. En Sophie Mulder is van Villa Pinedo. Misschien even goed om uit te leggen wat Villa Pinedo is. Ja, Villa Pinedo is een stichting uit Utrecht. En die doen dingen rondom het scheidproces van ouders. Dus ze richten zich voornamelijk op jongvolwassenen. Die hebben een van de belangrijke pilaren is dat ze een forum hebben online waar kinderen die op dat moment te maken hebben met scheiden. Met buddies kunnen kletsen, vragen kunnen stellen. Ze hebben vrijwilligerstrajecten waar 400 vrijwilligers klaarstaan om met kinderen te praten. En dat zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Dus ook de medewerkers die bij Villa Pinedo werken, die hebben allemaal zelf ervaring met gescheiden ouders. En per jaar krijgen 86.000 kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden. Dus er is nogal zoveel, hè? Zoveel, hè? Zit op welke optelt. Ja, gewoon een stadion vol. Want hoe oud was jij toen jij het te horen kreeg? 8 jaar was ik. 8 jaar? Ja. Zag je het enigszins aankomen of kwam het echt ik als vond het een rijkelijk laat, vond ik het. Bij heldere hemel? Nee, ik vond het rijkelijk laat. Ik denk dat mijn ouders. Ik ken mijn ouders niet als harmonieus gezin. Mijn huidige voorstelling begint ook over met een scène waarin ik. Ik weet nog, ik zat op de bank als kind van volgens mij 6 of zo. En toen besefte ik ineens. Oh, ik heb mijn ouders elkaar nooit een kus zien geven. Op tv gebeurt dat wel eens, of bij vriendjes thuis, dan zag je ouders wel eens gewoon dat ze elkaar een kus gaven, een uiting van liefde. Toen weet ik nog dat ik aan mijn vader vraag, papa, je moet mama eigenlijk een kus geven. Nou, toen werd het een schrijnend moment, want geen van twee wilde dat. En uiteindelijk kwam een soort halfslachtige kus op hun wang. En ik ken ze helemaal niet als een harmonieus, liefdevol, romantisch duo. En nu ook, ja, ik ken ze natuurlijk allebei goed. En het is eigenlijk volstrekt onlogisch dat die ooit überhaupt bij elkaar zijn geweest. Want als je dan zo'n podcast gaat maken, samen met Sophie, dus over scheidingen en over wat het dan doet met kinderen, wat het betekent voor je jeugd ook. Zijn er dan nog vragen bij jezelf vooral heel erg dat je denkt van ja, maar daar zou ik ook wel antwoord op willen krijgen als het om mijn eigen leven gaat? Maar ik denk dat de volgorde juist precies andersom was. Dus ik heb de voorstelling die ik nu heb gemaakt is juist ook gebaseerd op het feit dat ik nu voor mijn gevoel een streep kon zetten onder die periode. Het is niet dat ik zelf elke avond huilend op het podium sta over hoe naar die periode met mijn stiefvader is geweest. Dus juist omdat we als gezin daar ook als geheel over geheeld zijn en dat gesprek met elkaar hebben kunnen voeren, kan ik er nu een voorstelling over maken met enige gepaste afstand. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik wel de afgelopen 2 jaar heel veel van nadenken ben over hoe verhoud ik mij daartoe? Wat doet dat met mijn beeld van relaties? Wat doet het met mijn gezinsleden, met hun beeld van relaties? En daardoor heb ik denk ik wel weer wat meer inzicht gekregen om dit soort gesprekken in goede banen te kunnen leiden. En die gesprekken zijn met jongvolwassenen. Ja. De leeftijd, wat is de leeftijdsrange een beetje? Ja, ongeveer tussen de 18 en de 30. Dus we hebben jongvolwassenen te gast die zelf ook een bepaalde afstand hebben tot dit proces. De een wat meer dan de ander. Voor sommigen is het 4 jaar geleden, voor sommigen 15 jaar, dat de ouders uit elkaar zijn gegaan. En die vertellen over hun ervaringen. En hoe vinden jullie die mensen? Vooral uit het netwerk van Filipinedo. Maar ook heel veel mensen gewoon dat een redacteur zegt... joh, maar het broertje van mijn nichtje, die heeft... Dat is dan het neefje. Voorbeelden genoeg. Ja, dat zijn voorbeelden genoeg natuurlijk. Dus je hoeft natuurlijk maar ergens op straat een paar mensen aan een jasje te trekken... en je hebt iemand gesproken die niet zijn ouders gescheiden zijn. En daar is ook verder geen taboe op. We hebben geen oordeel over het scheiden van die ouders zelf. Maar we zijn heel benieuwd naar wat doet dat met jou als individu... met jullie als gezinssysteem, met jouw beeld van relaties... met jouw manier van hechten nu... En de een is daar heel positief over. Ik ben zelf ook dus heel positief over dat mijn ouders zijn gaan scheiden. Dat is aan zich een hartstikke goed ding. En desalniettemin geeft het toch een behoorlijke opdoffer... op je psyche en op je intermenselijke relaties. En dat is wel interessant om daarover te hebben, ja. Een fragment uit de nieuwste aflevering met Arne. En die vertelt hoe lang de gevolgen van de scheiding van zijn ouders hebben doorgewerkt. Ik denk dat ik op mijn 24ste, 25ste ooit een keer besloot van... hè, maar die... Die waarheden die mijn ouders tegen mij aan het vertellen waren... die hoef ik helemaal niet te rijmen. Hoe bedoel je de twee verschillende waarheden die er zijn? Dus ik heb als kind heb ik mezelf op een gegeven moment wijsgemaakt... dat het mijn verantwoordelijkheid was om het verhaal van mijn vader... en het verhaal van mijn moeder, om daar de waarheid achter te vinden. Van wat klopt er nou aan dit verhaal? Ja. En is er een gemeenschappelijke waarheid? Want op het moment dat we dat hebben, dan... Komt het goed? Ja, dan is het vrede. Dan, ja. dan kunnen we weer met elkaar om de tafel. Als de logica voor iedereen duidelijk is... en de objectieve waarheid gevonden is... dan kunnen we daar geen misverstand meer over hebben. Ja, en daarom was dat ook een beetje het patroon. Dat het continu over die waarheid ging en niet... dat mijn ouders daar ook gewoon aan bijdroegen. Want ik wilde dat heel graag. Ik stelde hele kritische vragen van... en hoe was dit en hoe ging dat? En hoe was het met alimentatie geregeld? Want mijn vader die zegt daar nu weer wat anders over. Ik was echt een speurneus. Dus je was mediator, maar ook een soort rechter eigenlijk? Ja, ja, zeker. Nou ja, in ieder geval... de detective die even de officier waarheid van zal... Justitie, ja. OVJ, leuk. Ja, ja. Onbewust dacht ik altijd dat dat een soort van het conflict zou oplossen. Ja. Terwijl, ja, toen ik 24, 25 was, bedacht ik me ineens... dit heeft echt totaal geen zin. Fragment uit scheidverhalen. Ik vind het mooi aan die gesprekken dat je hoort... dat er zoveel van binnen gebeurt bij die kinderen. Hè? Ja. Dat ze eigenlijk een heel verhaal creëren zelf. Redenen bedenken. Ja, een dus strategie. Wat ik heel erg merk, we hebben 8 gesprekken mogen voeren. En ik merk heel erg dat als rode draad... maar er zijn heel veel dingen... Er zijn 2 dingen. Een paar dingen zijn uitzonderlijk voor individuele situaties. Daarvan is het heel leuk om te kunnen ervaren... oh, dat is dus iets bijzonders, maar daarmee heel normaal. Het gebeurde. En ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn... die in een vergelijkbare situatie zitten en heel fijn vinden om te horen... ah, kijk, iemand anders maakt dit ook mee. Ook al is het super specifiek. Als het inderdaad letterlijk iemand die zegt... ik ben op reis gegaan naar de andere kant van de wereld... en dat was nu onbewust om een beetje te vluchten daarvoor. Maar toen kwam mijn vader me juist opzoeken in Australië... en toen hebben we elkaar weer helemaal gevonden. Dat is natuurlijk hyperspecifiek, maar daarmee voor mijn gevoel juist heel universeel. En aan de andere kant merk je tussen die gesprekken ook een bepaalde rode draad. En 1 ding dat ik zelf echt heb geleerd is dat... dat het altijd zo is dat die ouders zo bezig zijn met dat scheidproces zelf. Die hebben zo hun emotionele handen vol aan zichzelf... en de nieuwe verhouding die zij moeten hebben tot zichzelf in hun relatie. Dat er echt structureel te weinig geluisterd wordt... en te weinig meegevoeld wordt met die kinderen. Dus alle jongvolwassenen die we gesproken hebben... en dat heb ik zelf ook al zo ervaren... die hebben in die fase veel meer behoefte gehad... aan een arm om hen heen, om een luisterend oor te hebben. En daarom vind ik het zo mooi dat A, die podcast er nu is... en B, het werk wat Filipinedo überhaupt doet. Ja. Denk je dat een enorm gat daarin vult, ja. Ja, er zit natuurlijk ook iets logisch in dat als ouders gaan scheiden... dan zit je natuurlijk ook niet lekker in je vel. Dus dan kun je ook minder er voor andere mensen zijn. Want of juist heel ingewikkeld. We hebben ook jongeren gesproken die zeggen... ja, maar mijn vader die is vandoor gegaan met iemand anders... die was super verliefd. Ja, dan heb je ook je handen vol daaraan. Ja. Dan ben je ook alleen maar bezig met op die roze wolk zitten. Ja. En dan kan je en alle de meeste ouders, denk ik, hebben heel veel aandacht besteed aan... Arne, die je net hoort, die vertelde ook in de podcast... dat hij in protest was gegaan tegen die scheiding. Die zat letterlijk protestborden gemaakt. En dingen getekend samen met zijn vader. Scheiding van het kapsel met die scheidingen. Ja, precies. Dat ze met zijn vader een bord gemaakt. Ja. De enige scheiding die ik wil is er eentje in mijn haar. En dat is natuurlijk super lief, want die vader die bleek uiteindelijk de scheiding zelf in gang te hebben gezet. Maar alsnog heeft hij die ruimte genomen om met hem als een soort verwerking dat protest op touw te zetten. En alsnog geeft hij aan, ik had gewoon een arm om me heen gewild. Ik had gewoon zoveel meer begrip en warmte willen voelen in die tijd. Ik vond het ook wel schrijnend van die moeder, want die probeerde dat wel door alle bezonjes rondom die scheiding niet op het bordje van het kind te leggen. Ja. Maar uiteindelijk gebeurde het toch en was zat daar nog de langste wrijving in. Ja, terwijl ik denk dat die ouders het fantastisch hebben aangepakt. Geprobeerd, ja, zeker. En alsnog... Scheiding, dus je doet het echt niet zomaar. Liefdesverdriet, dat kost zoveel. En als kind heb je natuurlijk helemaal geen controle. Dat is natuurlijk een groot pijnpunt. Hè? Ja. Het wordt voor jou besloten van wij gaan uit elkaar. Oké. Okay. Ja, maar je hoort het ook, wat Arne vertelt net. Dus die heeft een enorme drang om dan... Als hij het maar duidt, als hij daarboven gaat staan... terwijl je moet niet daarboven staan, je moet gewoon kind kunnen zijn. Ja. Je moet gewoon kunnen zeggen, ik ben een kind, ik heb hier emotionele behoeftes aan. Waarschijnlijk met andere taal dan ik nu bezig, maar... en ik voel me verdrietig, ik wil gewoon een knuffel... en dan kijken we wel weer verder. En ik hoop dat we dat met deze podcast een klein beetje kunnen doen. Ik hoor ook een enorm loyaliteitsconflict gewoon in dat scheidsrechten willen zijn. Want hij hield natuurlijk evenveel van zijn vader als van zijn moeder. Ja. En door het maar duidelijk te hebben of een soort waarheid te hebben... dan had hij zijn eigen loyaliteitsconflict ook opgelost. Want hij dacht, moet ik nou meer voor mijn moeder zijn of voor mijn vader? En dat verschilt ook weer heel erg per persoon die we spreken. Want we hebben ook mensen voor de microfoon gehad die zeiden... joh, mijn vader was het meest vocaal hierover, dus koos ik voor mijn vader. Ja. Dus terwijl die moeder juist iedereen helemaal uit de wind houdt... van ik benoem verder niet... Dat zei hij ook volgens mij, dat met zijn vader geworden. Want hij zat in het kamp van zijn vader of zoiets. Gewoon net zoals dat hij voor Ajax of voor Feyenoord is hij voor zijn vader. Ja, er gebeurt natuurlijk zoveel in de loyaliteit en de verhouding die je hebt tot je ouders. Een tweede fragment ook van Arne. Die vertelt hoe hij dan met die frustraties die hij al die jaren heeft opgekropt, hoe hij daarmee omgaat. Ik was op dat moment veel berichten aan het schrijven op het forum van Villa Pinedo. Ja. Daar worden vragen gesteld door ouders. En die kon ik echt, daar kon ik uren mee doen om die te beantwoorden. En dat was elke keer een soort van therapeutische sessie. Dat ik gewoon heel kort en bondig een vraag probeerde te antwoorden... waar een mega verhaal achter zat. Dus als een ouder een vraag heeft over het scheidproces waar ze in zitten... Ja, en dat zijn vaak hele liefdevolle vragen. Hè? Dus hoe kan ik er het beste zijn voor mijn kind in deze situatie? En als ik dan een situatie voor me zag die ik herkende, dan ging ik daar... Uren achter mijn computer huilbuien. Ja. Wat wilde ik eigenlijk? Ja. dat was echt heel fijn. En ik heb op een gegeven moment een vraag beantwoord. Dat ging denk ik over dat stukje die waarheid leren. Eigenlijk wat ik in een notendop onderaan uiteindelijk concluderen was... als ik een vraag heb over vroeger of ik kom met een verhaal... dan wil ik niet dat je mij terechtzet. Dan wil ik niet dat je mijn waarheid corrigeert... Ik wil gewoon een knuffel. Ik wil dat je me troost. Mm-hmm. Ik wil dat je zegt dat het niet belangrijk is om te weten... dat het enige wat belangrijk is dat je van je vader mag houden... dat je van je moeder mag houden en dat dat genoeg is. Fragment uit de podcast Strijdverhalen. Ja, hij omschrijft het heel mooi, hè? Ja, dat is echt een hele fijne man om voor de microfoon te hebben. Je kon het zo eloquent onder woorden brengen. Echt te gek. Ja, want Jorina... Jij krijgt dan van ons de opdracht, deze podcast moet je gaan luisteren. En je zei zelf al van, nou, je bent zelf niet gescheiden. Je bent geen kind van gescheiden ouders. Wat was het eerste wat je dacht toen je dacht, ik moet naar scheidverhalen gaan luisteren? Dan denk ik nog steeds wel interessant. Ja. Want over alles wat ik niet per se weet, wil ik nog wel graag iets willen weten. En wat mij dan vooral ook weer opvalt, is hoeveel pijn het doet. Dat denk ik dan. Je hebt natuurlijk allemaal de ouders tegenwoordig... die allemaal hun best doen om hun kinderen zo min mogelijk... met hun scheiding te belasten. En ze belasten hun kinderen blijkbaar allemaal. Tot deze jongen ook, die is dan al zoveel jaren mee bezig. Want hij vertelt dan ook, weet je, dat hij moet huilen... achter die computer, een verwerkingsproces. Dan denk ik, man, je bent al in de 20, weet je wel. Ja. Dat het nog zo'n pijn doet. Ja, we spraken ook echt een meisje die... volgens mij hebben die ouders het perfect gedaan. Die komen nog bij elkaar over de vloer. Die geinen nog samen, halen mooie herinneringen op aan die tijd. En die was eigenlijk in het begin ook heel erg van het gesprek... het gaat hartstikke goed. Ik kan mezelf ook goed hechten. En gedurende het gesprek merk je toch dat langzaam een beetje afbrokkelt... en dat ook die littekens overhoudt aan zo'n scheiding. Het is nooit, je komt er nooit schadeloos af. Nee, bizar. Ik zeg niet dat het slecht is dat mensen scheiden, maar het is wel... Ik denk dat het goed is dat je beseft dat het niet iets wegwerperigs is. Dat je gewoon even kan doen. Nee. In mijn christelijke wereld, daar werd daar dus nogal wel eens makkelijk over gedaan. Ja, dat scheidt allemaal maar daar, weet je wel. Dat is allemaal, zo moet het niet. Ja. Maar dat doet natuurlijk geen enkele ouder. Nee. Niemand wil alsof dat. Het de makkelijkste weg is. Alsof dat de makkelijkste weg is en een huwelijksbelofte niks voorstelt. Want dat zijn die heidenen daarbuiten. Ik zeg het nu wat gechargeerd hoor. Zo. Die heidenen die alleen maar scheiden. Ja, precies. Dat doen ze er allemaal veel te makkelijk over. Ja. Dat doen natuurlijk in de praktijk geen enkele ouder. Nee. En ik hoorde bij jouw verhaal een beetje, het is ook echt maar goed dat jouw ouders misschien gescheiden zijn. Ja, ja maar, zeker. Ja. Waar zit de humor in als het gaat om scheiding? Nou ja, meer in de voorstelling die ik me heb gemaakt dan in de podcast. Dus ik heb mezelf ook wat de opdracht gegeven om niet elke keer met een woordgrap uit mijn hoed te komen. Nee, dus ik ben heel blij dat ik nu twee poten heb. Dus ik heb die cabaretvoorstelling, dat is echt een comedyvoorstelling. Dus daar zitten grappen in, er zitten goede beelden in. En dat vind ik juist ook heel therapeutisch. Het is hyperpersoonlijk. Ik vertel precies hoe het gebeurd is, zoals het gebeurd is. En had ik première in een kleine komedie. En dan zit mijn familie daar. En dan vertel ik echt over de diepste punten van mijn familiegeschiedenis. En dan hoor ik gewoon 500 man schaterlachen over precies hoe het was. En dan ben ik heel blij. En dan voel ik toch eventjes zo mijn moeder zit op het tweede op een kom. Van zie je wel, we waren niet gek. Die stiefvader was gek. Ja. Dus dat is ook wel heel op een bepaalde manier therapeutisch om dat te mogen verwerken met comedy. En in Scheidvader, ja, het leuke is dat in de podcast iedereen vrij licht hierover vertelt. We hebben het over de inhoud. Maar voor iedereen is het een onderdeel van de veelzijdigheid van het mensen zijn dat er is. Dus niemand loopt over straat met, ja, wie ben jij? Ik ben een kind van gescheiden ouders, helemaal niet. Nee. Zijn vooral partner en vriend en volleybalspeler en goochelaar. En je ouders zijn gescheiden. Dus iedereen kan er met een bepaalde afstand over praten. Dus dat is denk ik wel mooi, om het een bepaalde normalisatie te geven, waar ook humor bij komt kijken. Dus in elke aflevering zitten we al grappen en zijn we aan het geiten met elkaar, maar zonder de inhoud uit het oog te verliezen. Muziek heb je meegenomen. Maarten van Roosendaal. Ja. Kerstmis in april. Waarom die muziek? Nou ja, ik zat te denken van wat is nou. Er zijn natuurlijk mooie nummers gemaakt over scheiden. Maar dit is. Ja, ik vind sowieso, als je een excuus hebt om Maarten van Roosendaal te draaien ergens. Ja, altijd. Dan moet je het sowieso doen. Dus in eerste instantie denk ik altijd, als iemand vraagt van neem eens een liedje mee. Dan denk ik, wat zou Maarten hiervan gevonden hebben? Oh, ja. En hij heeft echt een prachtig nummer geschreven over een gescheiden vader. Die het zo goed en zo kwaad, maar toch rommelig probeert met zijn dochter. Ik zet mijn auto om de hoek en wacht maar. En ik wacht maar tot jij buiten komt. Je moeder ritst je jas dicht. Ze zegt dat je haar wel moet bellen. Geef me een zoen, ik doe je gordel om. Hou je vast, kom op. We gaan. Eens per maand, één weekend. En ik weet dat ik die lul ben. Waarvan je moeder zegt dat hij die gore klootzak is die haar de hel in heeft gevreden. Aan wie ze via jou voor altijd vastzit. En die haar veel te weinig geld geeft. Kom op, hou je vast, we gaan. Ik weet, ik blijf die lul van Kerstmis in april. Ik weet, het blijft. Straks schenk ik druivensap alsof het wijn is. En alsof het wijn is, proost ik op jou, op ons. Je lacht te lief om al mijn grapjes. Te snel, te moe, van veel te veel je best doen. Je mag naar bed, wel trusten Bert, wel trusten Ernie. Zing ik nog voor jou dat het kan sneeuwen in april. Ben jij 16? langs bij mij. En je praat over je nieuwe vriendje. En of je nog wel met hem door moet. En dat ik dan iets moois zeg. Je houdt me vast, geef me een zoen. We vieren dat het kerst is. En dan vieren we dat het kerst is. En we vieren dat het kerst is in april. En ooit wordt het weer lente. Het wordt ooit wel weer eens lente. Ooit wordt het weer lente in april. In april. Kerst in april. Maarten van Roosendaal, je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat iedere week met twee podcastmakers. Andries Toenroe van de podcast Scheidverhalen en Jorina Haspels van de podcast Het Habbo-mysterie. Ja, mooi. Echt mooi. Ik moet me dan zitten verbijten hier, zo van dat ik niet straks jankend over Habbo Hotel moet praten. Het is wel helemaal tergend mooi. Ach. Dan kan ik wel een traantje om laten, hoor, om Habbo Hotel. Op het moment zijn er heel veel huilende mannen weer in de media. Dus ja. Het kan, hoor. Ja, maar om grotere dingen dan een pixelig kinderspel. Maar daar gebeuren grote dingen. Ja. Grote dingen. Ja, want Jorina, jij bent misdaadverslaggever voor het AD en de Haagse Courant. Je schrijft over politie en justitie. Ja, precies. Dat zijn politie-justitie onderwerpen. En dat kan natuurlijk echt van alles zijn. Ja. Een dakloze meneer die een Albert Heijn medewerker doodsteekt. Of iets met drugs. Of en alles wat ertussenin zit. Ja. Ja. En wat vind je juist zo interessant aan die specialisatie? Ooit, omdat ik het wel leuk vond, al die een beetje de spannende dingen, zo moet ik zeggen. Maar dat is al wel niet lang geleden. Ja, wat ik heel erg leuk vind, is toch wat bijvoorbeeld die, ik noemde hem eigenlijk net al even, dat was Jamel, die bij een Albert Heijn medewerker neerstak. Was een man die al ongelooflijk lang schizofreen, paranoïde, over straat liep, niet geholpen kon worden, vaak veroordeeld is. En dat vind ik dan ongelooflijk fascinerend. Dat wil ik dan uitzoeken. Weet je wel, hoe kan het dat zo'n man dan toch op straat loopt en uiteindelijk iets doet wat gewoon nooit meer teruggedraaid kan worden? Namelijk, een jonge vrouw is dood. En wie laat nou wat vallen? Wat moet er nou eigenlijk veranderd worden dat zoiets niet meer kan gebeuren? En ik weet wel, een maatschappij kan je nooit helemaal veilig maken natuurlijk. Maar in het geval van Jamel had er toch wel, dan had gewoon eens een keer iemand moeten doorpakken, zou ik maar zeggen. Maar is het dan vooral het begrijpen of is het vooral het willen voorkomen? Het begrijpen, voorkomen en ook vaak laten zien. Kijk, want zo'n man kan er ook eigenlijk niks aan doen. Het is echt helemaal geen sympathieke vent of zo. Maar hij kan er ook niks aan doen dat hij ziek is. En dat wil ik wel vaak ook wel laten zien. Het zijn ook mensen van vlees en bloed. En we kunnen allemaal heel snel worden geoordeeld dat je al in de cel stopsleutel weghalen en in weggooien. Opgelost. Ja. Maar zo werkt het niet. Het Habbo-mysterie is je tweede podcast dus. Het gaat over Anja van der Zwan. Leg eerst eventjes uit wie Anja van der Zwan was. Ja, Anja was een mevrouw uit Scheveningen. Het verhaal speelt zich af dat ze in de 50 is. En ze is slechthorend. Ze hoort aan één oor helemaal niets, aan het andere oor 30%. Had daardoor ook wel wat beperkingen in het gewone leven. Ze was niet getrouwd. Ze woonde met haar vader in een mooie dubbele bovenwoning in Hartje, Scheveningen. De onderwoning was ook van de familie. Sterker nog, het hele huis was van Anja zelf. Mm. En zij woonde daar. Ja, ze was dus niet getrouwd. En ze had wel een hobby. Ze speelde graag spelletjes. Waaronder Habbo Hotel. Leg even uit, Habbo Hotel, wat voor spel dat is? Ja, Habbo Hotel is een spel wat in het begin van deze eeuw, rond 2000 of twee, ja, zij speelden het vanaf 2006. Dat was echt toen echt ongelooflijk populair. Ik geloof dat het in het hoogtepunt had het 22 miljoen accounts of zo in Nederland. Weet je wel, zegt meer Nederlanders dan er zijn. Dus er waren een hoop dubbele accounts. Mm-hmm. Maar het was echt heel populair. En in die, het is eigenlijk meer een soort online wereld wat het was. Je bouwde je eigen hotelkamers. Het draaide op ontmoetingen met medespelers, je kon spelletjes spelen, punten behalen, badges verdienen. Nou ja, dat was toen echt heel erg populair. Dus je loopt als een soort poppetje, loop je chattend door een hotel heen. Door een hotel heen. Ja. En het draait er dan een beetje om. Kan je hele mooie hotelkamers bouwen? Anja bouwde heel graag Dolhoven in haar hotelkamers. En er kwamen dan dus ook weer allemaal mensen op af. En dan ging je weer naar een soort cafeetje. En dan ging je daar weer lekker kletsen met z'n allen. Ja, dat waren getypte berichtjes. En dat was natuurlijk voor Anja best fijn, want zij hoorde niks. Maar dat maakte hier natuurlijk ook helemaal niet uit. Dus zij kon gewoon, hier was zij gewoon de guy. Of gewoon, de koningin, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Maar meer is het een online ontmoetingsplek dan dat het een spel is dat een winnaar is met punten. En maar zij, ja, klopt, het is meer een ontmoetingsplek, maar zij hield wel heel erg van die spelletjes. Ja. Dus zij was ook echt kampioen badges behalen. Ik geloof dat zij echt altijd ergens boven in die top 10. Wat zijn dat, badges? Een soort stickers. Zeg maar, als je iets dus heel goed had gedaan, dan kon je een badge krijgen. En het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de stickers die je op school van de juf kreeg. Zo is het mijn simpele samenvatting. Ja, dus ja. Anja gaat dat spel, gaat Habbo heel veel spelen. Ja, door haar nichtje, want die heeft echt de leeftijd. Het is eigenlijk een spel voor kinderen. En zij is ouder, maar door haar nichtje die het gaat spelen, maakt zij ook een account aan. En dan ontmoet zij nog wat meer oudere speelsters. En ja, wordt het haar wereld. En dan op een gegeven moment is er Sterretje 44. Nou, alleen al die naam, toch? Mooi, hè? Ja, Sterretje 44, dat is ook een personage in dat spel. Ja. En die is continu in de buurt bij Anja. Bij Anja. En Anja heette Lassetti. Ze had een Dewu Lassetti in de tijd. En dat vond ze een mooie spelersnaam. Dus ja. Zo heette Anja. En zij heette Sterretje 44. En ze ontmoet elkaar in het spel. En eigenlijk zoals Sterretje dat zelf aan ons vertelt. Sterretje snapte er zelf geen bal van. Hoe het spel werkte. En Anja heeft haar mee op sleeptouw genomen en gezegd, joh, kom eens kijken. Ja, dus even voor de mensen die het nu een beetje kwijt zijn. Ja. Het zijn twee personages in dat het spel. Hè? Ja, dus Sterretje 44, dat is Chantal, heet zij in het echt. En zij is een Belgische vrouw. En je hebt Anja, die in het spel Lassetti heet. Een fragment. We horen in de tweede aflevering. Anja raakt dus online bevriend met Sterretje 44. En ze besluiten een keertje in het echt af te spreken. En we horen hoe haar zus Wilma daarover vertelt. Dat ze afgesproken om naar Rotterdam te gaan en dat ze daar een ontmoeting met elkaar zouden hebben en ook een overnachting. Die zei, overnachting? Ze kent heel die vrouw niet. Ik zei, ik ken haar al lang van internet, dan ook via Habbo. Ja, ik vond het best wel. Ik zelf zou iets zo niet doen, maar zij blijkbaar wel. Chantal is uit België gekomen, want daar woont ze. En Anja komt veel enthousiaster thuis dan na het vorige uitje. Het klikt. Ze waren uit eten geweest, ze waren naar de Primarkt geweest, ze waren naar die voethal geweest in Rotterdam. Nou, dus dat klonk in principe wel leuk. Ze had het leuk gehad, dat was het. En dacht je van, hey, leuk voor Anja? Ja, leuk voor haar was het op zich wel leuk. Dat ze dan ook voor haar een vriendin van haar eigen leeftijd en dat ze ook voor haarzelf iets heeft. Dat ze niet altijd bij mij hoeft te zijn, dat ze haar eigen dingetje nu ook kon gaan doen. Een volgende fragment meteen, waarin we horen hoe Chantal, dus Sterretje 44, steeds meer grip krijgt op Anja. En Anja's nichtje vertelt dat ze samen op vakantie zouden gaan. Hè, en hoe Chantal daar dan tegenaan kijkt. Dat je niet met mij op vakantie mag gaan en alleen met haar moet, vind ik toch wel brutaal. Dat bepaalt zij niet. Daarop antwoordt Anja, ja klopt, had ik ook tegen haar gezegd dat ik bepaal om iemand te reizen. Ze is echt veel te ver gegaan. Zowel ook niet met haar eigen kinderen en kleinkinderen op vakantie. Waarop ik antwoordde, raar, is de psychopaat of zo. Ik zeg, volgens mij word je geclaimd. Ze wilt ook alleen maar foto's van ons zien en andersom niet. Wij mogen niks van haar weten. Waarop Anja antwoordt, dat is inderdaad wel zo. Ik bewaar alle bewijzen wat ze zegt. Een fragment uit het Habbo-mysterie. Dus die Anja en die Chantal die raken bevriend. Eerst virtueel, daarna in het echte leven. Ja, dat klinkt als een vrij enge vriendschap, kan ik het zo zeggen? Nou, ik denk wel dat je dat wat dat nichtje van Anja nu al gaat voorlezen, dat je dan wel kan zeggen, gaat dit wel de goede kant op? Andries, jij kent Habbo, hè? Je hebt het gespeeld vroeger. Ja, ik was toen dat opkwam wel van de leeftijd waar het voor bedoeld was, ja. En wat vond jij er leuk aan? Nou, ja, die kan je zo'n poppetje maken, inderdaad. Je mag je eigen hotelkamer inrichten. En je kan een petje opdoen, ook al staat het je in het echte leven niet. En je kan een beetje chatten met mensen. En het is inderdaad een bepaalde soort surrogaatwerkelijkheid waar je. Ik ben niet super fanatiek geweest hoor, maar ik heb het wel gespeeld. Maar je kan je voordoen voor wie je bent. Je kan een andere jongen zijn, je kan een meisje zijn. Maakt allemaal niet zoveel uit. Dus je hebt een soort alternatieve versie van jezelf die je kan inzetten daar. Een totaal maakbare wereld. Ja, totaal maakbare identiteit. Hoe je je presenteert aan de wereld, hoe je verhoudt tot de rest. Dat kan gewoon eigenlijk helemaal opnieuw. We kiezen het eigenlijk een heel escapistisch spel. Dus wat dat betreft is het perfecte platform voor iemand die, denk ik, in het tussen aanhalingstekens echte leven dan net niet helemaal grip krijgt op zijn of haar omgeving. Dat kan ik me heel goed voorstellen wat de aantrekkingskracht daarvan is. Ja, ja, want we hebben nog even een andere van de Habbo-vrienden van Anja in het ook in de podcast zitten. En zijn ouders zaten bijvoorbeeld net echt ook in een scheiding. En dan uit school. En dan zeg je, dan vlucht ik toch wel weer. Ja, dan benoem je het niet zo heel erg. Maar ja, daar was het gewoon goed. Daar had je even geen last van al dat gezeik in de echte wereld. Ja. Ja. En was het voor jou ook een soort van bijna verslavend, Andries? Dat je dacht van, ik wil daar heel de tijd zijn? Nee, ik ben wel veel altijd achter de computer gekropen toen de tijd. Dus in die zin herken ik wel gewoon het, oh ja, dat is een soort wereld waar je bijna een soort god bent. Dat je dingen op zijn plek kan zetten. En dat je het allemaal een beetje onder controle hebt. Ik denk dat ik daar, als ik het nu moet psychologiseren, wel een hang naar had. Omdat het waarschijnlijk in mijn echte leven wat turbulenter was. Maar nee, zeker niet in de mate waarop Anja dat had. Wat we volgens mij nog niet benoemd hebben, maar dus er hing ook een vermoeden van autistische trekken rondom Anja. Ja, ze is daar uiteindelijk niet op getest. Het is ook best, de familie beschermde en regelde sowieso alles voor haar. Dus het was prima. Ja, maar het zal voor haar meer gegolden hebben dan voor mij gegolden hebben in mijn jeugd. Dat je net wat meer behoefte heb ook aan een overzichtelijke, afgebakende wereld. Ja. Ja, want die vriendschap die gaat door. Op een dag is Anja weg. Ja, echt heel bizar. En ze is op een dag weg. En tegelijkertijd is het ook een geleidelijke weg geweest. Want zij ging steeds vaker met Chantal op pad. Mm. Echt vaker en vaker tot ze geen vakantie meer thuis was. En dan is er wel echt een dag dat ze de deur achter zich dichttrekt. En eigenlijk zonder echt spullen mee te nemen weg is. Ja. Maar dat is voor de familie ook best een beetje diffuus geweest. Want het was voor hen ook heel moeilijk. Maar welke dag was dat nou? Wanneer was dat nou precies? Want ze bleef eigenlijk, ze zou een weekendje weggaan en ze kwam gewoon niet meer terug. Maar ja, wanneer zou ze dan, weet je wel, wel terugkomen, niet terugkomen? Ze was al zo vaak weg dat dat echt steeds moeilijker te peilen werd. Maar het is wel, toen het wel echt duidelijk was, toen zijn ze ook meteen wel nog gaan contacten, berichten sturen. Ze zijn naar de politie geweest, hebben echt nog van alles gedaan. Maar hun tante hebben ze niet meer teruggekregen. Kon de politie iets doen? Nee. Eigenlijk niet gemakkelijk, want Anja verkeerde niet in levensgevaar. Over voor de politie vermist, er was sporadisch nog wel contact. Ja, Anja blokkeerde iedereen, ze sneed echt de banden door met al haar verleden. Dus met haar familie, dus met haar vader, met haar zus, met haar nichtjes, met andere familie, maar ook met haar werk, dat was de British School. Maar ook met haar Habbo-vrienden. Dus ze sneed echt alle banden door. En iedereen die ook maar iets zei, werd steeds geblokkeerd. Dus het was steeds moeilijker wel om een contact nog met haar te krijgen. Maar voor de politie betekent dat, ja, er is nog ergens contact en ze verkeert niet in levensgevaar. En dan ben je volwassen. Dan mag je blijkbaar zelf weg. Maar op een dag bereikt de familie toch het bericht dat ze is overleden. Ja, dat was echt. Dat is ook zo absurd. Ja, het hele verhaal hangt van absurde dingen soms een beetje aan elkaar. Want zij kregen 2,5 jaar nadat ze weg is gegaan. En dan geen contact, helemaal geen contact. Nou ja, dus steeds minder. We zijn uiteindelijk op een berichten gestuurd van één tante die nog best lang, nog een jaar contact met haar heeft kunnen onderhouden. Maar ook dat laatste jaar niet meer. En dan komt er ineens een brief van de RDW notabene, waar je auto op kenteken staat. En daar staat boven aan de erven van. Zo. Ja, dat is dan je eerste bericht. En die hebben het gelukkig nog redelijk snel verstuurd na haar dood. Want dan staat er dus nog een auto. Want dan is het een beetje de vraag, wat moet er met die auto gebeuren? Dat je het op die manier hoort. Oh, verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk, ja. Hoe kwam het idee bij jou om deze podcast te maken? Werd jij benaderd door de nabestaanden? Ja, eigenlijk met een soort persbericht. Want zij zijn na het overlijden vrij snel daarna, een aantal maanden daarna, zijn ze met een soort crowdfundingsactie begonnen. Want zij hadden tijdens die vriendschap al het vermoeden dat iets niet klopte. En dat kregen ze natuurlijk meer en meer. Zeker toen ze overleden was. En zij zijn een crowdfundingsactie begonnen om ook geld binnen te halen, om een advocaat te kunnen betalen, om de kosten van zo'n procedure of wat je dan ook allemaal maar moet doen te betalen. En via dat bericht kwam ik erbij. En ik dacht wel in het begin, jongens, al een bizar verhaal. Nou, er zullen wel, dat is meestal zo met dit soort bizarre verhalen, er zullen nog wel 10 addertjes onder het gras zitten. Ik weet niet of ik mijn tijd hier aan moet besteden. Maar toen heette ze Van der Zwan. En dat Van der Zwan is een echte Scheveningse naam, achternaam. En dat, ja, Scheveningers, een beetje misschien ook als Urkers, ze regelen hun boeltje zelf. En daar hebben ze de pers al helemaal niet bij nodig. En meestal niet zelfs. Dus toen dacht ik, dan kan ik misschien toch nog wel even een bericht sturen. En toen kwam ik in contact. En toen bleek er veel meer onderbouwing voor hun verhaal te zijn dan ik ooit had kunnen denken eigenlijk. En wat zijn dan de belangrijkste vragen van haar nabestaanden? Ja, waar jij mee aan de slag bent gegaan? In eerste instantie natuurlijk. Uiteindelijk heeft zij net voordat ze overleed, heeft zij een testament opgemaakt ten gunste van de echtgenoot van de Belgische vriendin. Dus iemand die ze eigenlijk Bel kende, maar ook weer niet zo goed. Dus kan dat? Weet je, klopt het, zo'n testament opzetten? Hoe is zij overleden? Zitten daar? Het is ook wel een dood die best veel vragen oproept. Van, klopt dat? Want op het laatst is ze met een vermoeden van twee breuken op twee plekken is zij opgenomen in het ziekenhuis. Dus je denkt, je mag vermist. En ze hadden, klopt die hele vriendschap? Hoe ze is dat gegaan? Is ze wel vrijwillig vertrokken? Heeft ze wel vrijwillig dat testament opgemaakt? En klopt het wat hier gebeurd is? En hoe wilsbekwaam was ze daarin? Ja, er is een testament opgesteld. Dus er is een notaris die zegt, zoals wilsbekwaam. Want daar moeten ze naar kijken. We hadden het eerder al over grijstinten. Er zijn natuurlijk ook een hoop grijstinten tussen. Zeker, ja. Je hebt beïnvloedbare mensen. En je hebt mensen die niet wilsbekwaam zijn. En we hebben ook een notaris gesproken die hier ook wel in bezig is. En die ook vertelt dat inmiddels uit onderzoek blijkt dat als je in de laatste maand van je leven een testament opstelt, dat er dan hele andere wilsbeschikkingen tevoorschijn komen dan wanneer je niet in de laatste maand van je leven zou hebben gezeten. En dat notarissen zich daar ook wel bewust van moeten zijn en eigenlijk beter op moeten gaan letten. Maar een laatste wil, heel veel rechtszaken die daar worden er steeds meer omgevoerd, zei ze ook, omdat je ook met ouderen zit die misschien al dementerend waren. Of weet je, dus zijn meer rechtszaken worden gevoerd om die wilsbekwaamheid. Maar het gaat toch nog steeds om de inschatting van de notaris. En aan degene die overleden is, kan je het niet meer vragen. En dan wordt dan toch vaak gezien, maar dan is het toch haar laatste wil. Dus rechtszaken lopen vaak op niet uit. Niet onderschatten hoe beïnvloedbaar iemands wil ook is. Ik moet eigenlijk een beetje denken, misschien ook omdat het over religie hadden kort hiervoor. Aan eigenlijk de Jehovah-getuigen bijvoorbeeld. Daar wordt natuurlijk zo'n enorme psychologische druk opgevoerd om niet die groep te verlaten. Ja. Ik heb hiervoor sociale psychologie gestudeerd. Dus ik ben heel veel mee bezig geweest over hoe een groepsproces je kan dwingen om je eigen overtuigingen echt te veranderen. Dat je echt denkt dat je iets zelf wilt. Terwijl het alleen maar op je ingeduwd is vanuit de buitenkant. Ja. Je hoorde het in het fragmentje, was dat echt wel. Anja zegt dan zelf tegen haar nichtje, ik bewaar bewijzen van wat ze zegt op WhatsApp. Ja. Die heeft op haar computer een map aangelegd met allemaal WhatsApp-berichten van Chantal. Dus ze voelde zelf iets. Ja. En de familie kreeg ook heel erg, ze hadden een televisieprogramma gekeken, echt het gevoel van, zit ik nou daar aan een of andere, over een secte? En toen dacht ze, dit lijkt wel een beetje op de vriendschap, zeg maar. En daar zijn wij dus ook inderdaad naar op zoek gegaan. Zitten er dit soort mechanismes, zitten die erin? Als podcastmaker wil je natuurlijk vooral één persoon spreken. Chantal. Ja. Is het gelukt? Gisteren. Ja? Ja, het was echt heel bijzonder. Ja, dus dat komt ook natuurlijk nog in een hele aflevering. Ja, we mochten daarop opnemen, maar we mogen het weer niet uitzenden wat ze heeft gezegd. Dus het wordt nog wel een. Maar mag je er wel over vertellen? Ja, ik wil natuurlijk het liefst in de aflevering doen. Ja, jawel. Een klein tipje. Ze was een charmantere vrouw dan we echt hadden gedacht. Want wij hadden maar één foto van haar. Want ze wilde zelf ook niet op foto's. En helemaal geen foto's. Dat klopt ook wel. Ze hebben wel foto's, maar die had Anja niet. En de familie ook niet. En daar kijkt ze best wel chagrijnig de wereld in, zeg. Dat je denkt van zo, lekkere tante. En we hebben die WhatsApp-gesprekken. Dan zie je ook dat bestand wat Anja zelf had bewaard van haar. Dan zie je ook niet echt dat je denkt, poeh, gezellige vrouw. En hier kwam toch ineens een soort charmante vrouw binnenlopen die ook een beetje straalde over de vriendschap met Anja. Ik moet bijna een soort loverboy denken. Ja, is geen gekke gedachte ook. Wij zijn ook bij een exit-counselor langs geweest. En ze heeft het dan over destructieve controletechnieken. En dat maakt eigenlijk niet uit of het over een loverboy gaat, over een partner die jou wil controleren, of nou over een secte gaat. Dat zijn eigenlijk dezelfde mechanismen, ja. Volgens mij ga jij dit wel verder luisteren, Andries. Ik ga het zeker verder luisteren, ja. Want ik hoorde ook nog een verhaal over phishing. Wil je dat hier delen met ons? Kijk, over politieonderzoek gesproken. Ik hoop dat het verjaard is inmiddels, dat is wel waar. Maar ik werd geappt van, we gaan het over het Habbo Hotel hebben. En ik moest gelijk denken aan, ik heb dat natuurlijk vroeger gespeeld. Maar ik had wel mijn eigen spelletje binnen Habbo Hotel bedacht. In plaats van dat ik alleen maar mijn kamer in ging richten. Had ik op een gegeven moment had ik een. Jezus. Ga ik dit stellen? Oké. Na afloop maak ik mijn foto en doe ik zo'n balkje over. Ja, dat is goed. Dan weet niemand dat het over mij gaat. Maar ik had een site opgericht. Dat heette 10 gratis habbocredits.tk. Ja, je kon dus van die meubels kopen met credits. Ja, ja. Maar dat is dus met echt geld. Dan moet je een van de 0900-nummer bellen en dan kreeg je Anja credits. Deed dat. Ja, Anja deed, ja. Ongetwijfeld. Ja, ja. Anja je had gewoon toen een salaris natuurlijk, dus ja. Je kon het ook gewoon betalen. Ja, ik niet. Ik was een kind van 10. Ik had een site, 10gratishabbelcredits.tk. En dan kon je inloggen en dan kreeg je 10 gratis habbelcredits. Was de belofte. Maar dat kreeg je niet. Dan werden er gewoon inloggegevens naar mijn Gmail-adres gestuurd. En dat ging helemaal viral binnen Habbo Hotel Communities. Op een gegeven moment had ik een mailbox met, ja, ik overdrijf niet, met 2000 inloggegevens van mensen die me daarmee de digitale sleutel van een hotelkamer gaven. Heb je gecheckt of Anja heeft het niet gecheckt gemaakt? Anja, heb je mailtjes gestolen? Ik had de mooiste kamer van het Habbo Hotel. Snap ik. Ja, ik denk dat Anja wel eens bij mij geweest is. Dat kan niet anders. Bizar. Ja, die verhalen waren er wel, hoor. En Anja waarschuwde met een andere oudere speelster voor dit soort praktijken. Nee, maar terecht. Ik wil wel erbij zeggen, ik schaam me hier kapot voor. Ja, doe dit niet, et cetera, et cetera. Maar ik vind het wel creatief. Ja, dat wel. Het was mooi. Ook een agent op Habbo. Die had al spreekuur. Echt waar? Ja, serieus. Habbo-agent. Maar als ze dan bij hem kwamen voor dit soort dingen, want jij was niet de enige die dit deed, dan verwees hij ze vooral door naar de Habbo-moderators. Ja. Een Mo heb je meegenomen. Ja. Dat heb jij gedaan. Waarom die muziek? Ik vind sowieso een heel, heel mooi nummer. Zij kan echt zo mooi vertellen hoe dat nou gaat in een relatie die niet oké is. Ja. Dat vind ik echt heel knap eraan. Maar ik hoorde het volgens mij vorige week ergens een keer nog weer op de radio. En toen moest ik gewoon aan Anja denken. Want kijk, zij is niet in elkaar gemapt of onder dronkenschap. Nog meer liep het uit de hand. Maar er zitten gewoon delen in hoe je iemand toch ook controle over je kan krijgen. Dat vond ik mooi. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren kwam er een besef. Jij duwde iedereen ver van me weg. En dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me haatten, maar jij hield van mij. Je uitspraken waren zo goed als gestoord. Vooral met een slok op, dan draaide je door. Nu makkelijk praten had weg moeten gaan. Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Mo, Dat heb je gedaan. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat deze week met Andries Toenroen van de podcast Scheidverhalen en Jorina Haspels van de podcast Het Habbo-mysterie. Het is tijd voor mijn eigen tip. Wat is het laatste wat jullie online hebben aangeschaft? Oeh, ik probeer dat zo min mogelijk te doen. Ja? Ja. Ik denk dat was het bizarre wat je ooit online hebt gekocht? Oh, ik heb één keer... maar dat was meer voor een voorstelling, omdat ik dat zo absurd vind. Maar toen heb ik een... er was een Chinees bedrijf en die zei... je kan een bolletjespak kopen. Dat is een soort stretchstof met van die witte stippen erop. En dan kan je via internet kleding kopen die past. Dus dan moet je dat bolletjespak aandoen. Oh. En dan foto's maken van jezelf uit 12 hoeken met dat pak aan. En dan weet zogenaamd die app jouw kledingmaat. Nou, dat klinkt briljant. Ja, nou, ik heb het getest en het is echt, het werkt voor geen meter. Maar ik heb de hele scène over in mijn eerste voorstelling. Ja. Wel een goed pak, gewoon sowieso om aan te trekken. Ja, nou, het stond mij verrassend lekker, ja. Nou ja, ik luisterde naar een podcast, een geweldige podcast vond ik het. Hij heet The Price of Paradise. Het is het waargebeurde verhaal van Jane Gaskin. Het is een Britse podcast. Jane Gaskin koopt in 2001 een eiland bij Nicaragua. Echt zo'n sprookjeseiland, wit strand, kokospalmen en onbewoond. En ze besluit om daar naartoe te gaan verhuizen. Samen met haar man en met haar kinderen. Nou, hoe die eerste aflevering van deze podcast begint... ik weet zeker dat jullie hem hierna alleen maar willen afluisteren. Midnight in paradise. Endless stars and hot, humid nights. A remote island off the coast of Nicaragua. An island that's been home to an English family from Hampshire... for the past 7 months. And for Jane Gaskin... this island has become her dream, her destiny. There's no going back, she says. Even if it all goes wrong and they end up penniless. But now, as Jane looks at her three children and her partner Phil, it's clear that something has gone terribly, terribly wrong. The Gaskin family is huddled together in a small fishing boat, in the middle of the night, dressed in soggy pajamas, shivering. And looming over them, three masked men. Just an hour ago, Jane was putting the kids to bed, cleaning their teeth, before they all crawled under their mosquito nets to sleep. When an armed gang threw open the door and marched them off their island and onto this boat. But what is it they want? Jane and Phil don't know. She squeezes her daughter's hand as one of their kidnappers raises his gun. You need to get us $1 million or someone will get hurt. Jane locks eyes with Phil. $1 million? They don't have that kind of cash. It feels hopeless. And that's when she spots what her husband is up to. Phil is turning a soggy box of matches over and over in his hand, staring at Jane with a look she recognizes. Get ready, Phil whispers. For what? Jane asks. As one of the kidnappers bends down, Phil grabs a jerry can from the corner and rips off the cap. Phil hurls his arm forward and fuel showers down over their captors. Then he reaches into his pocket and strikes. The boat ignites into a ball of fire. Yeah. Had het met iets meer dramatiek ingesproken kunnen worden, denk je, Michel? The Price of Paradise. Dit is toch bizar? Ja. Ja. Toch? Dit verhaal? Ik ben benieuwd. Wat kost dat, zo'n eiland? Als het weer over het geld. Ja, sorry. Ja. Ja, ik bedoel, er zit daar een gezin op een boot. Gewoon leuk, dat eiland is nu vrij. Ja, niet. Volgens mij uit mijn hoofd iets van £170,000. Oh ja. Hebben ze voor betaald. Maar ja, je denkt natuurlijk van een eiland, geweldig. Maar al meteen hoor je ook dat dat eiland... dat blijkt dus gewoon een doorvoerhaven te zijn... van een levendige cocaïnehandel. Ik vind het zo mooi in het Engels. Is dan op een gegeven moment zeggen ze... That place in the sun is about to become a place with a gun. Mooi. Ja, heel mooi. Ja. Nou ja, dus echt, ik vertrek. Het gaat helemaal verkeerd. En er valt ook een dode. Verschrikkelijk verhaal. Echt fantastisch, zeg. Ja, ga je iets luisteren? Ja. Oh, goed. Denk het wel. Dank nog wel een lang lijstje, hoor. Maar... Ja, hoeveel podcasts luister je eigenlijk, Michel? Want jij bent dag in dag uit bezig met podcasts. Ik ben nu ook een podcast aan het luisteren. Ja, oh ja, nu met jullie gesprek. Gewoon op anderhalve snelheid zelf. Nee, ik luister wel veel podcasts, inderdaad. Want je woont niet ver van hier, weet ik toevallig. Dus je hebt weinig vrienden. Hoeveel weet je waar ik woon? Gewoon. Dat ik elke nacht om 3:30 voor je onder je raam sta steentjes te gooien, daarop. Nee, ja, 30 minuten. Ja, dus eigenlijk te weinig voor podcasts, toch? Ja, je bent verhuisd voor je werk straks naar Venray. Ja, precies. Nee, ja, dus ook tijdens het opruimen, tijdens het wandelen. Altijd. Ik hoop dat Radio Willekeur terugkomt. Hebben we het nog helemaal niet over gehad? Ja, zeker, ja. De podcast die je maakt, improvisatie, podcast. Ja. Heel leuk, vind ik die. Ah, dankjewel. Ja, dan improviseren we scènes, sketches en liedjes samen met twee andere cabaretiers en een muzikant. En dan gooit de ene de eerste zin op. Nou, je hebt een carnavalslied geschreven over het lot van de Oeigoeren. En dan moet ik slikken en dan begint de muziek. En dan improviseer ik een heel carnavalsnummer over het lot van de Oeigoeren. Er hebben al 100 afleveringen van op alle podcastdiensten staan. En we gaan binnenkort weer 50 nieuwe afleveringen. Wow. Knallen met die zon in 6 dagen. Succes. Ja, dankjewel. Nou, fijn dat jullie mijn gast wilden zijn. Dankjewel Andries Toenroe van de podcast Scheidverhalen. Jorina Haspos van de podcast Het Habbo Mysterie. En mijn eigen luistertip was The Price of Paradise. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En wil je me nou een ultieme podcast luistertip geven? Ga dan naar mijn Instagram en dat is @MischaBlok.